Takie myśli właśnie. Pójdź na nas, Panie. Ten 158. 158. Było w tej pieśni śpiewane, że Pan daje nam swój pokarm na naszej drodze wiary, tak można powiedzieć, własne swojej. I też mamy coraz bardziej się przez to słowo udoskonalać, uświęcać. No, więc to jest podobnie, udoskonalać się, czyli robić się doskonałymi we wierze oczywiście. My wiemy, że nasze ciało nie poprawimy. Jak jest chore, to leczymy się, żeby uzdrowić, ale tej choroby nie usuniemy, ona zostaje. Prawda? Ale możemy starać się, aby to ciało, teraz mówię cieleśnie, to ciało utrzymać w zdrowiu. Tak samo ten wewnętrzny człowiek potrzebuje też tego słowa od Pana. Tu mamy Jego święte słowo, które nam na ścieżce naszej wiary też wzmacnia w różnym położeniu. I w drugim wierszu było powiedziane, że On zna nasze serca i żaden człowiek nie potrafi w serca wejrzeć innego człowieka, jak tylko Pan sam. I też wiemy, że na ludzką pomoc czasami niestety nie możemy polegać. Ale na pomoc Pana zawsze możemy. I to każdy z nas, czy ja, czy każdy z nas osobna, na pewno w swoim życiu, jakiś odcinek w swoim życiu przeżył z Panem, gdzie może było bez nadziei, a jednak Pan jakieś rozwiązanie dał. Może nie w czasie, kiedy to się oczekiwało, ale Pan ma swój cel z nami. Aby nas właśnie, jak to się mówi, uświęcać, żeby abyśmy troszeczkę nie wycierpieli, tylko z tym oczekiwaniem wytrwali. Po prostu potrzebujemy cierpliwości więcej, aby przeżywać tą łaskę z Panem Jezusem. I ja chcę teraz przeczytać z Ewangelii Łukasza z 9 rozdziału właśnie w podobnym wyrażeniu, tak jak i w modlitwie też to było wspomniane. O tym, przepraszam, muszę mieć okulary. Tak. Niestety tak jest. I ja bym przeczytał z 9 rozdziału. Może nie cały rozdział, to jest dość długi rozdział. Ale powiedzmy od 10 wiersza. Ewangelia Łukasza, 9 rozdział, od 10 wiersza. A apostołowie, powróciwszy, opowiedzieli mu o wszystkim, czego dokonali. I wziąwszy ich z sobą, wycofał się na pustkowie koło miasta, zwanego Betsaidą. A tłumy, dowiedziawszy się o tym, poszły za nimi. Przyjąwszy je, mówił do nich o Królestwie Bożym i leczył tych, którzy potrzebowali uzdrowienia. A dzień chylił się ku wieczorowi. Wtedy przystąpiło do niego 12 i rzekli: rozpuść tłum, aby poszli do okolicznych wiosek i osad i tam postarali się o pomieszczenie i wyżywienie, gdyż tutaj jesteśmy na miejscu pustynnym. A on rzekł do nich: wy im dajcie jeść. Oni zaś rzekli: nie mamy więcej aniżeli 5 chlebów i 2 ryby. Chyba, żebyśmy poszli i kupili żywności dla wszystkiego ludu. Albowiem mężów było około 5000. Rzekł więc do uczniów swoich: każcie im usiąść w grupach mniej więcej po 50. I uczynili tak i posadzili wszystkich. Wziąwszy zaś te 5 chlebów, 2 ryby, spojrzał w niebo, pobłogosławił je, rozłamał i dawał uczniom, by kładli przed ludem. I jedli i nasycili się wszyscy, i zebrano pozostałych okruszyn 12 koszów.

A Jan odpowiadając, rzekł: mistrzu, widzieliśmy takiego, który w Twoim imieniu wygania demony i zabranialiśmy mu, ponieważ nie chodzi z nami. Wtedy Jezus rzekł do niego: nie zabraniajcie, kto bowiem nie jest przeciwko wam, ten jest z wami. Może do tego słowa na razie. Ta Ewangelia Łukasza, to jak może już wszyscy wiedzą, opisuje Pana Jezusa ze strony prawdziwego człowieka, doskonałego człowieka. Od tego rozdziału 9 aż do, można tak powiedzieć, do rozdziału 22 oglądamy służbę Pana Jezusa wśród swego ludu izraelskiego. I to się zaczyna w tym już rozdziale 9. Tak, żeśmy już czytali, że On dał pewne zadanie swoim uczniom, to jest od tego wiersza 1 do 9 włącznie, aby szli wśród ludu izraelskiego i głosili Ewangelię Królestwa Bożego. My musimy to wiedzieć, że patrząc na te czasy, to Pan Jezus to jest, był jakby praktyczne pokazanie Królestwa Bożego na tej ziemi. Bo On był i jest tym Królem, który kiedyś przyjdzie i tu będzie panował 1000 lat. Ale wtedy przyszedł z nieba, nie jako Król, tylko jako małe dziecię w żłobku, prawda, w tym gospodzie, gdzie do Niego miejsca nie było. Przyszedł w niskości. Ale tutaj jest ze swoimi uczniami, jest na tej ziemi i ma to zadanie właśnie, aby tą służbę dla Boga wykonać i też daje moc, czyli daje pełnomocnictwo swoim uczniom, aby szli na te drogi do tych wiosek, gdzie mają ich przyjąć, aby tam, jeśli zostaną, głosili to Królestwo Boże. Jan Chrzciciel już mówił przy chrzcie pokuty, że on w Ewangelii Jana chrzci tego, który miał przyjść i który nie będzie tylko wodą, ale i ogniem chrzcił. To przyszło potem w Dziejach Apostolskich w 2 rozdziale, kiedy ten ogień szedł w postaci języczków, prawda, takich na uczni, Duch Święty. To tylko chcę to naprzód wyskoczyć, tak trochę, żebyśmy te myśli zrozumieli. O co chodziło też Janowi Chrzcicielowi, który miał tą wizję daną od Boga. Był tym Duchem Świętym pędzony, tak można powiedzieć. Nawet jak Duch Święty dopiero w dniu Zielonych Świątek się pojawił na tą ziemię, na wszystkich wierzących. Ale my wiemy też, muszę tu zaznaczyć, tak ubocznie skoczyć w taką myśl, że Duch Święty działał również w Starym Testamencie, ale działał na pewien okres czasu i na pewne zadanie, czy to do proroka, czy do króla, czy do jakiegoś proroka, który w imieniu Pana rozmawiał. Więc Bóg dawał już wtedy te możliwości Ducha Świętego, ale to nie było na, tak jak to dzisiaj my mamy, że my jesteśmy, przez to, że jesteśmy ochrzczeni, jesteśmy też ochrzczeni w Duchu Świętym. I jeżeli my się Duchem Świętym naturalnie kierujemy przez naszego Ducha, to też i Duch Boży w nas działa. Ale ci uczniowie, którzy jak już nie czytaliśmy, ale tu przyszli z powrotem i opowiadali mu, jak czytaliśmy w wierszu 10, zrobili sprawozdanie o tym, co oni wszystko widzieli, czego dokonali. I widzimy, że Pan Jezus przyjmuje to, tą od nich rozmowę z nimi i bierze ich na osobne miejsce koło miasta zwanego Betsaidą. Pan Jezus Często lubiał miejsca odosobnione, bo wtedy nie był obciążony, jak to się mówi, zewnętrznymi balastami. Też jako doskonały człowiek, ale potrzebował też spokoju i cichości z Bogiem, Ojcem. Ale tutaj też potrzebował ten czas w cichości, aby to Słowo Boże z uczniami rozmawiać, nawet jeśli tego nie zrozumieli, ale Pan starał się zawsze im wytłumaczyć to Słowo. Często Pan nie kazał im mówić dalej. To było oczywiście zadanie Pana, dlatego że Jego dzieło nie było jeszcze wykonane. My dzisiaj głosimy to Słowo zbawienia bez przeszkód, jeśli mamy tą wolność, prawda? Ale był pewien czas, zanim to Pan to dzieło miał wykonać, to też najpierw zajmował się z małą resztką tego ludu izraelskiego, z tymi, którzy do Niego się przyznawali, do Niego przychodzili, prawda? I uczniowie też. Muszę powiedzieć, że oprócz tych 12 uczniów, czy apostołów, jak tu też wspomniane jest, też w Ewangelii Jana w 6 rozdziale znajdziemy, że było o wiele więcej uczniów Pana Jezusa. Nie zapominajmy, że to było ponad 500. Tylko ta liczba, którzy było więcej, jakbyśmy to w Ewangelii Jana przeczytali w 6 rozdziale, to zgorszyła się nad mową Pana Jezusa, jeżeli zaczął mówić im o Jego śmierci. Oni dlatego, że to byli uczniowie na pewno mesjańscy, bo Żydzi do dzisiaj mesjańscy uważają Pana Jezusa jako swojego Mesjasza. To jest taki wyłom, taka można powiedzieć sekta w żydostwie, która uznaje też Nowy Testament, ale na innej podstawie, nie na podstawie dzieła krzyża Pana Jezusa. Oni oczekują to, że On jako ten Mesjasz jeszcze przyjdzie tu na tą ziemię, ale wierzą, że to jest Jezus Chrystus, który był na tej ziemi. Inaczej ogólnie do Żydów, którzy w ogóle Pana Jezusa nie uważają. Uważają, że On nigdy tu nie był jeszcze na ziemi. To tylko taka uwaga. Ale tu w 6 rozdziale Ewangelii Jana chciałbym to przeczytać wam. Wybaczcie, że z polskim językiem jakoś jestem nie za bardzo, ale prawie 40 lat w Niemczech niestety mnie zmusiło więcej po niemiecku i proszę o zrozumienie, żeby nikt nie myślał, że to zrobię złośliwie. Ja chciałem tylko powiedzieć, jest taki czas, gdzie człowiek też... Tak, w wierszu 60, to jest taka pomoc dla mnie tylko. W Ewangelii Jana 6 rozdziale, wiersz 60. Wielu spośród uczniów Jego, usłyszawszy to, mówiło: twarda to jest mowa, któż jej słuchać może? A Jezus, świadom z tego powodu, szemrzą uczniowie Jego, rzekł im: to was gorszy? Cóż dopiero, gdy ujrzycie Syna Człowieczego wstępującego tam, gdzie był pierwej. I potem 66. I od tej chwili wielu uczniów Jego zawróciło i już z Nim nie chodziło. A więc tam było dość dużo tych uczniów, którzy opuścili Pana Jezusa. Ale ta dwunastka tutaj w tej Ewangelii Łukasza chodzi o tych 12. Judasz też był w to wliczony. Miał też to zadanie. Judasz, to często my tak mówimy, to jest ten najgorszy zdrajca. Ale widzimy nawet z psalmów, widzimy, że mój towarzyszu, psalm 55, który ze mną chodziłeś do świątyni, prawda? I można powiedzieć, zdradziło twoje serce, no ja to przeczytam, ten psalm 55, może lepiej te słowa. Chcę tylko wytłumaczyć, że Pan Jezus nie robił różnicy między uczniami, żebyśmy nie myśleli, tak my między sobą robimy różnicę. Pan Jezus aż do końca, aż do zdrady Judasza, nie wydał go nawet, że to jest zdrajca prawdziwego, ale pisma Starego Testamentu wskazują na tego bezimiennego zdrajcy, który potem okazało się, że był Judasz. 55. Czternasty wiersz. Ale ty, dziękuję, ale ty człowiek równy mnie, powiernik mój i przyjaciel, z którym mieliśmy wspólne słodkie tajemnice, do domu Bożego chodziliśmy w tłumie. I tutaj 21 podniósł rękę na przyjaciół swoich, pohańbił przymierze swoje i tak dalej. Widzimy, jak Pan Jezus wszystkich uczniów jednakowo traktował i od wszystkich tych apostołów również oczekiwał rozmowy z nimi. Na to pustkowie. Umiłowanie. Czy to nie jest też... Ja myślę też, że Pan Jezus się też z nimi modlił. I mogę to tak powiedzieć. Bo Pan Jezus w Ewangelii Jana 17 rozdziale modlił się za wszystkich. Prawda? To jest też krótko przed krzyżem Pana Jezusa. On też, żeśmy czytali, wspomina, że ten człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników, prawda? Ale tu chciałbym przeczytać te słowa z Ewangelii Jana 17 rozdziale, że Pan Jezus się modlił też za wszystkich. I to w wierszu 21, tak chciałbym tylko krótko, aby wszyscy byli jedno, jako Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, żeś Ty mnie posłał. A ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Ale ludzie, którzy za Panem Jezusem chodzili, jak dalej czytaliśmy, usłyszeli, co się stało, prawda? Że Pan Jezus jest akurat w Betsajdzie. I widzimy, że Pan Jezus, chociaż chciał być z uczniami sam na sam, to jednak w 11 wierszu czytamy, przyjął te tłumy i mówił do nich o Królestwie Bożym. Ale, a więc Pan Jezus głosił im Ewangelię Królestwa Bożego, głosił to słowo, ale obok tego słowa, które głosił, i leczył tych, którzy potrzebowali uzdrowienia. Widzimy, Pan Jezus robił tą służbę w podwójny sposób. Głosił potrzebę nawrócenia się, odejścia od grzechów, powrotu do Boga Izraelskiego, ale jednocześnie, aby udowodnić też Jego autorytet, który ma od Boga, też uzdrawiał tych, którzy potrzebowali uzdrowienia. Jakie to słowo często mówi i do mnie, i do nas wszystkich. Bo się spotykamy z takimi też ludźmi, którzy mówią, ja nie potrzebuję Ewangelii. Ja uważam, że Boga nie ma, albo też mówią niektórzy, jak umrę, to i tak nic z tego nie będzie. Widzimy, jak dużo ludzi sobie lekceważy tą Ewangelię. Ale Pan Jezus też, jak widzimy w tym wierszu 11, nikogo nie zmusza. Te słowa są wyraźnie powiedziane. Tych, którzy potrzebowali, kto przyszedł i powiedział, Panie, zbaw mnie, bo potrzebuję Ciebie, to Pan odpowiedział, dał mu tą łaskę, uzdrowił go. Myśmy to potem czytali o tym synu, który był opętany przez demona. Ale do tego dojdziemy jeszcze. Ja chciałbym tylko zwrócić uwagę na te słowa, abyśmy to sobie tak uwypełnili, że leczył tych, którzy potrzebowali uzdrowienia. To nie znaczy, że dzisiaj nie mamy głosić Ewangelii całemu światu, jak najbardziej. Ale decyzja, kto chce przyjść do Jezusa, to musi wyjść od tej osoby, od tej potrzeby, że ja Cię potrzebuję. A Pan Jezus zna nasze serca. Myśmy śpiewali, Ty znasz nasze serca, znasz naszą sytuację. Ty znasz głębie naszych serc, nasze myśli znasz. I potem, żeśmy czytali, że ten dzień schylił się ku wieczorowi, prawda? I wtedy na akcję kto wchodzi? Pan Jezus czy kto inny? No jak czytamy, to przyszli do Niego 12 apostołów. Im to było za dużo. Nie mogli wytrzymać. Powiedzieli, rozpuść tłumy, aby poszli do okolicznych wiosek i osad i tam postarali się o pomieszczenie i wyżywienie, gdyż tutaj jesteśmy na miejscu pustynnym. Uczniowie to brali tak, jak i my dzisiaj bierzemy po ludzku. Zastanawiamy się, kalkulujemy, jeżeli są konferencje, prawda? To kalkulujemy też, czy potrzeba żywności, miejsc do spania. To jest w dzisiejszych czasach normalne. Ale kiedy to Królestwo Boże było w tych czasach, kiedy był Pan Jezus, to na Jego słowo wszystko było możliwe. Ale uczniowie jakoś nie mieli tej pełnej wiary, chociaż mieli Pana Jezusa obok siebie, jednak woleli ten problem socjalny się pozbyć i powiedzieć, a niech sobie tam idą, niech sobie tam znajdą gdzieś przytułek i jedzenie. Panie, już jest późno i my chcemy też mieć odpoczynek, spokój chcemy mieć, prawda? My nie jesteśmy lepsi, ja nie jestem lepszy od tych uczniów. Ale Pan Jezus daje im lekcję, jako ten dobry sługa w tej Ewangelii. On musi ich nauczyć czegoś, co jest priorytetem w życiu każdego człowieka. Moim, twoim. Jaki priorytet sobie ty stawiasz? Jeśli postawisz sobie priorytet Pana Jezusa, to słowo ci będzie mówiło do twojego serca, co masz czynić w takiej czy w innej sytuacji. Wtedy się nie cofniesz, tylko pójdziesz naprzód. I co Pan Jezus robi? Pan Jezus im odpowiada, wydajcie im jeść. Popatrzcie, umiłowani, Pan Jezus, jakby można by było powiedzieć, trochę prowokuje tych ludzi, tych apostołów. O, wy tacy jesteście, chcecie iść tego, to dajcie wy im jeść. Dlaczego mają iść do wiosek, szukać, kiedy tu na miejscu możecie im dać jeść? Trudne zadanie. My też byśmy, gdybyśmy byli wtedy, w tym czasie, byśmy też powiedzieli, no jest 5 chlebów, 2 ryby, a tu 5000 mężczyzn, może z kobietami, z dziećmi 7000, nie wiem, ile to tam było. Tak w niektórych jest Ewangeliach 7000 podane wszystkich, prawda? Ale tylko tak, może liczby nie są takie ważne. Ważne jest serce. Nastawienie serca jest. Co ja w tej sytuacji mogę zrobić? Wy dajcie im jeść. Umiłowanie to jest też i duchowy styl dla nas, jako tych, którzy mamy pewną odpowiedzialność, aby tą trzodę, na którą my, można powiedzieć, opiekę mamy, którą Pan dał jako ten najwyższy pasterz, dał nam tą służbę pasterską, abyśmy my tą trzodę pielęgnowali. To wydajcie im jeść, to jest to słowo, to zdrowe słowo, aby ta trzoda miała to duchowe zbudowanie. To jest to potrzebne dla nas wszystkich dzisiaj. Nie tylko jedzenie i spanie, ale duchowe pokarm. Myśmy śpiewali w tej pieśni. Ty o pokarm dbasz. Nas posilaj w łasce swojej, byśmy tu na ścieżce twojej wiedli życie swe jako dziecię twe. Wciąż je uświęcali i ciebie poznawali. I o to też chodziło Panu Jezusowi. No, Pan Jezus też próbuje. Pan Jezus nie kusi. Tak jak diabeł kusił Pana Jezusa w tej samej Ewangelii, w 5 rozdziale, na pustyni, prawda? Przez te 40 dni i nocy. To jest całkiem co innego. Bóg nie kusi, ale Bóg doświadcza. Bóg bada się naszych serc. Pewien problem stawia przed nami. To jest problem. Dla uczniów był to problem, jak nakarmić 5000 ludzi i 12 apostołów i 13 osób z Panem Jezusem do tego. I my też czasem stoimy przed problemami. Wy dajcie im jeść. Pan Jezus nie chce, abyśmy my, kiedy poznaliśmy Jego łaskę, tą zbawienną łaskę, abyśmy dla siebie zachowywali. My mamy to też innym przekazywać. To jest ważne. Jak apostoł Paweł pisze w liście do Koryntian, przy sposobnym i niesposobnym czasie, albo dogodnej okoliczności, albo niedogodnej okoliczności. Są różne sytuacje, w których my się znajdujemy i my jesteśmy z osobna tymi, można powiedzieć, ambasadorami słowa Ewangelii Pana Jezusa. Każdy z nas ma to zadanie, aby to słowo tym, w jakiej sytuacji się znajduje, możliwie wykorzystać. To nie potrzeba dużo. Do 5000 ludzi, 5 chlebów i 2 ryby, to było trochę za mało, nie? No przecież przyznajmy się, to było za mało, jakbyśmy tak nie możemy powiedzieć. Ale właśnie ty, co masz, 2-3 zdania, mają ciężar dla niejednego człowieka. Okazało się nawet, ja ostatnio czytałem w kalendarzu, że pewien, tylko tak nawiasem chcę powiedzieć, pewien człowiek miał chrześcijańskiego przyjaciela i ten mu tam często no, z Biblii czytał wersety biblijne. Nie? No i on tam się tak wyśmiewał trochę z tych wersetów biblijnych, bo to tak troszeczkę brał, no, lekko. Ale kiedy zachorował bardzo ciężko w szpitalu, nagle ten werset z listu do Hebrajczyków przypomniał mu się. Nie? Kiedy, no ja to przeczytam, ten werset. Jak mówię, czytałem to w kalendarzu, to nie jest ode mnie. Nie moje doświadczenie, ale kogoś innego, który w listu do Hebrajczyków w 4 rozdziale jest to znane miejsce. Dziś, jeśli głos Jego usłyszysz, nie zatwardzajcie serc waszych. To jest 4 rozdział, 7 wiersz. Tam druga połowa 7 wierszu. I tylko ten wersecik dał mu do namyślenia i jakoś tam powiadomił tego przyjaciela, że przyszedł i z nim porozmawiał. I można powiedzieć, że w pokoju Bożym odszedł do wieczności. Jest taka możliwość. To było może niedogodne, bo krótki czas, ale jednak Pan potrafi też użyć, jeśli widzi to serce, które ma to pragnienie, aby jednak przed wiecznością, to każdy człowiek przed wiecznością. Prawda? Kiedyś w Polsce, jeszcze za komuny tutaj w Polsce, to w Toruniu był taki, no, to moja siostra kiedyś mi to opowiadała, był nauczyciel ateista, który strasznie przeciwko Bogu występował, w ogóle, nie tylko, na wszystkich pluł, tak można powiedzieć, kto się chrześcijaninem nazywał. Ale kiedy też w szpitalu nagle po ciężkiej operacji miał umrzeć, to wołał do Boga. Nagle odezwał się w sercu to sumienie i Boże, ratuj mnie. Ta pielęgniarka była po prostu zaskoczona, bo znała tego partyjniaka, tak muszę powiedzieć, który był znany w Toruniu osobistością. A jednak ta godzina, kiedy przyszła, nagle zwątpiał. Stał przed wiecznością. Nie wiem, co dalej wyszło. Nie mam pojęcia. I to jest wiele takich rzeczy w życiu. Niektórzy wierzący to przeżywali. Może i ta osoba też była wierzącą, ta pielęgniarka. Nie wiem. Ale teraz wróćmy do tego tematu, że wy im dajcie jeść. Jaka jest odpowiedź apostołów? Nie mamy więcej, aniżeli 5 chlebów i 2 ryby. I o to chodzi. Nasza słabość, nasza niemożliwość, Pan zna to. On zna nasze serca. Wie, że my nie jesteśmy w stanie wszystkim ludziom dogodzić, pomóc. Ale Pan mówi zawsze, co masz? Pokaż mi. Pokaż mi twoje serce. Czy ty jesteś gotowy, chociaż to, co masz, to dać dla mnie. A ja już to dalej pobłogosławię. Także musimy niekoniecznie oczekiwać, że wielkie ewangelizacje albo, że tyle ludzi się nagle zaraz nawróci, ale niekiedy bez ewangelizacji też pewne rozmowy z innymi niewierzącymi mogą dać taki owoc, że to, co się ma od Pana, to, co Pan błogosławi, może to pomnożyć, to może powiększyć. Także widzimy, te 5000 osób zostało odpowiednio nakarmione, wyżywione. Pan to potrafi, na Jego słowo. Widzimy, On jest tym, który daje też i rozkaz, w jaki sposób. Nie byle jaki, nie tam, że jeden przez drugiego lata, tylko mówi, tu trzeba o porządek. Te po 50 grupach. Widzimy, 50 grup po 5000, to mamy 100 grup, prawda? Dobrze mówię? 50 tysięcy... 5100 grup jest po 50, przepraszam. Nie 2,0 do końca, bo matematyki ktoś może być, może mi pomóc, nie? Ale myślę, że 100 grup było, tak? Nie, dzięki. I co uczniowie zrobili? Nawet mając tą słabą wiarę, zrobili na rozkaz Pana Jezusa. Nie na swój sposób. To też jest dla nas ważne w ewangelizacji, żebyśmy my nie robili masta metodem, albo jakimś tam metodą, jak to się mówi, ona się mówi masta, to jest takie, można powiedzieć, no, wiecie, jak to w firmach są te różne firmy... Światowymi metodami. Światowymi metodami, tak. Są firmy, które na przykład robią produkt, zachwalają, sprzedawają i to trzeba odpowiednio go sprzedać, odpowiednio go upiększyć. Prawda? To jest to ten werbum, czy ta reklama, to oni potrafią to sprzedać, że ludzie powiedzą, a to ten proszek, czy tam te mydło muszę kupić, bo ono działa. Ale tu chodzi tylko o to, żeby coś pokazać, co możliwe nie jest skuteczne, tak jak ta reklama to robi, ale ja tylko tak chciałem, tak, żebyśmy to zrozumieli duchowo też, że Pan Jezus im kazał, nie oni Panu Jezusowi, Panem Jezusem rządzili, tylko Pan Jezus im pokazał tą, jak oni mają postępować z tym jedzeniem, prawda? I co zostało? Zostało 12 koszów jeszcze ponadto. Jeden brat tak u nas powiedział, nie? Jak my to tak czasem to słowo rozważamy wspólnie z braćmi. I powiedział na tym miejscu, no 12, ale popatrzcie, 12 pokoleń Izraela. Czyli te 12 też i do każdego z apostołów, czyli nie tylko 5000 ludzi się nakarmiło, a jeszcze do domu każdy apostoł miał jeden kosz, bo ich było 12. Judasz też dostał ten kosz z jedzeniem. Czy to nie wspaniały Pan? Jak on to zrobił? Wspaniale. Nie zapomniał o apostołach, nie zapomniał o tych 5000, ale powiedział, dajcie mi, a róbcie tak, jak ja wam każę, to zobaczycie ten cud Boży. I co? Efekt był? I potem Pan Jezus, kiedy byli w modlitwie, to na osobności, wiersz 18, to wtedy pytał się Pan Jezus ich, za kogo mają mnie ludzie. I tu trzeba powiedzieć, że tylko Piotr powiedział ten, że jest On Chrystusem, Synem Boga Żywego, prawda? Ale ludzie nie oczekiwali, że On jest Synem Bożym, tylko oczekiwali, że może Jan Chrzciciel zmartwychwstał, bo wtedy w tym czasie Jan Chrzciciel nie tylko był w więzieniu, ale my wiemy, że Herod go zamordował. Także już od tego 9 rozdziału, nawet w Ewangelii Marka czy w Mateusza, możemy dowiedzieć się, jeśli chodzi o kontynuację, że już Jan Chrzciciel nie żył. Ale ludzie jeszcze mieli Pana Jezusa za jednego z proroków, albo Eliasza, który został w jakiś sposób powzięty do nieba w przejściu, prawda? W takim wozie ognistym. Czytamy to z Księgi Królewskiej tam, o ile się nie mylę. No teraz ten dokładnie nie chcę na to wchodzić, bo to, mam trochę inne myśli. Ale Eliasz był jednym z tych, który został żywcem wziąty do nieba, tak można powiedzieć. To jeszcze wspomina Piotr o tym w swoim liście, w drugim liście. A gdy ich Pan Jezus zgromił i zakazał im mówić o tym komukolwiek. Widzimy, to nie to, że Pan Jezus nie kazał im mówić w tym sensie, żebyśmy my to źle nie zrozumieli, tylko Pan Jezus w tym momencie szedł jeszcze tą drogą do krzyża i On chciał, żeby nie było żadnej przeszkody, żeby ludzie jakiś, którzy uznawali go jednak za jakiegoś Mesjasza, albo żeby mu nie zagrodzili tą drogę do krzyża i nie zamknęli mu tej drogi, bo mógł też i diabeł się starać o to, żeby na tej drodze zrobić mu przeszkodę. Bo diabeł zawsze i do dzisiaj działa wśród dzieci Bożych, żeby poróżnić. Są różne metody diabelskie. To my wiemy z listu apostoła Piotra, który nam wyraźnie w jakiś sposób, Paweł też o tym mówi i ostrzega. Dlatego Pan Jezus nie chciał, żeby o tymkolwiek ktoś wiedział, póki nie będzie w Jerozolimie, póki to dzieło nie wykona. Jest to dlatego też ważne, nie, że Pan Jezus nagle w tajemnicy, to nie było tajemnicy, po prostu była Boża wola. To trzeba to tak rozumieć. I ten wiersz 22 się z tym łączy, ponieważ Syn Człowieczy musi cierpieć i tak dalej, i tak dalej. I potem też mówi do nich wszystkich, jeśli kto chce pójść za mną, niechaj się zaprze samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie i naśladuje mnie. I widzimy, jak to jest. Pan Jezus kiedyś też powiedział w jednej z tych Ewangelii, że chyba Jana Ewangelii, że jeśli mnie będą prześladować, to i was też będą w moim imieniu prześladować, prawda? Dlatego to zaparcie się jest, to jest to uświęcenie, cośmy też śpiewali w tej pieśni. Zaprzeć się, to znaczy być dla Pana w swoim życiu, żebyśmy my oczywiście przez to też dali świadectwo temu światu. I Pan Jezus sam powiedział, zobaczcie, ja muszę wiele cierpieć, muszę być odrzucony, to nie myślcie, że i wy w tym świecie będziecie mieli lekko w tym życiu. I dlatego to nasze życie nie jest usłane tylko różami, bez kolców, ale z kolcami. Jak ktoś to tak mądrze powiedział. Idziemy przez ten świat jako dzieci Boże, ale też nawet jak mamy tą wolność religijną, że możemy się swobodnie tu zgromadzać, czy wszędzie w całej Europie, to jednak są pewne przeszkody, na przykład jeśli chodzi o to, że diabeł w szkolnictwie albo w pracy takich ludzi szczególnie nie popiera, a nawet prześladuje się. Ja tak trochę, jeśli znów wspomnę, kiedyś miałem tak też w pracy, że byłem nielubiany. No nie to, że ktoś mnie tam pobił czy prześladował w tym sensie, ale byłem nielubiany po prostu, dlatego że w jakiś sposób tą Ewangelię głosiłem jednak i chętnie kalendarze też rozdawałem w pracy i nawet miałem kolegę konstruktora, który tak samo jak ja narzędzia żeśmy konstruowali i był bardzo nienawistny. Cokolwiek to musiał mi dogryźć, obojętnie. A szczególnie jak moja żona odeszła do Pana, to szczególnie ból był duży i to diabeł przez niego wykorzystał, żeby mnie jeszcze dobijać. Żeby po prostu człowiek się tak czuł, no... Ale muszę powiedzieć, Pan dał mi siły, muszę powiedzieć, że jakoś to przeżyłem. No, nie było to mi lekko, muszę powiedzieć. To nie jest tak lekko. I ja rozumiem każdego, kto w takiej sytuacji się znajduje, że nie ma lekko w tym miejscu. Ale to jest to nasze życie tu na tej ziemi. Tu nie możemy oczekiwać jakichkolwiek sukcesów, jak ten świat. A nawet jak ten świat ma sukces, to tylko przy pomocy diabła i potem... Popatrzcie, jak czytacie gazetę, czy coś, to, czy w internecie, to te idole tego świata przez narkotyki, przez alkohol swoje życie wykańczają. Taki jest świat, okrutny. I tylko wtedy się tam w świecie ma przyjaciół, jak ma się pozycję i pieniądze. A jak się tego nie ma, jest na dole, to już jest skreślone. To jest system tego świata, ale nie u Pana Jezusa. Ten najbiedniejszy, ten, który jest obciążony grzechami, do niego przyjdzie, ma szansę, aby go z tego błota podnieść i postawić na gładkiej drodze, na czystej drodze. Ale my potrzebujemy tego zaparcia, potrzebujemy ten krzyż nosić. Ale Pan też w Ewangelii Mateusza, to chciałbym tylko na pocieszenie dać, Ewangelia Mateusza, 11 rozdział, znane miejsce jest, prawda? Mateusz 11. Wiersz 29. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. I dalej, albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie. Czyli widzimy to zaparcie, nie jest aż tak straszny, jak się nam to wydaje, jak jest nam wymalowane. To my możemy te słowa też troszeczkę tak okrutnie widzieć. No zaprzeć się, ale czego? Dla Pana Jezusa. Ale On pomaga. To jest to ważne. Znajdziemy dużo odpowiedzi. I teraz, bo Pan Jezus mówi, no cóż, Tobie człowiecze potrzeba, choćbyś cały świat pozyskał, jak będziesz dla swojej duszy tracił, czyli pójdziesz na potępienie. To Tobie nic nie pomoże. I to mówił apostoł Paweł do uczniów, do tych, którzy w Niego wierzyli. Tu już nie mamy kontaktu z ludźmi, którzy byli wokół, byli na kamieni, poszli do domów. Pan ich nie zwolnił tak na górniaka, jak to się mówi. Odeszli zadowoleni. Wewnętrznie i zewnętrznie, tak można powiedzieć. Ale Pan Jezus musiał uczniom to powiedzieć, bo tam też był ten Judasz, który się Pana Jezusa zaparł. Kto bowiem wstydzi się za mnie i moich słów, tego i Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale swojej i Ojca, i aniołów świętych. Tak, my nie mamy się wstydzić słów Pana Jezusa, naszego wyznania. My nie musimy się tłumaczyć komuś, dlaczego ja wierzę, ale możemy powiedzieć, ja wierzę, że to jest mój Pan i Zbawiciel, Syn Boga Wiecznego, który mnie zbawił, uwolnił od moich grzechów i jestem Jego własnością. I tyle. To jest to nasze, jak to się mówi, ten elementarz naszej wiary. Takie podstawowe słowa, które my potrzebujemy w naszym życiu. Potem czytaliśmy o tym, no czas, mało czasu trochę, rozmówiłem się na jeden temat, a jest dużo do powiedzenia. Jeszcze tylko to krótko chciałbym tak streścić te na tej górze odmienienia, jak to niektórzy mówią, ale to jest góra po prostu. Tego odmienienia w Słowie Bożym nie ma, więc niektórzy bracia nawet korygują takie wypowiedzi. Bo my mamy się trzymać Słowa Bożego. Jak to nie jest napisane, to lepiej swoimi nie opisujmy tego. I widzimy, dlaczego Piotr był tak pod wrażeniem tego, co widział. To jesteśmy też czasem, ludzie potrzebują pewnych wrażeń zewnętrznych. Na przykład niektóra osoba to mówi, no jak pójdę do jakiegoś świątyni, która jest ładnie złoceniem, obrazami, to jest dla mnie pod wrażeniem. Prawda? Że robi wrażenie na kogoś. I to tylko taki słaby przykład. Ale Piotr był pod tym wrażeniem, że widział dwóch mężczyzn, Mojżesza, który umarł na tej ziemi, którego pochował Bóg, aby jego miejsce kultu nie było znalezione. Abraham ma swój grób w Hebronie, tam gdzie Żydzi i muslimi się zgromadzają niekiedy. Ale Mojżesz nie ma grobu takiego, żeby był dostępny do ludzi. Żeby można powiedzieć, tu leży Mojżesz. Prawda? Sługa Boży. Nie ma. Ale jest wzięty jako umarł na tej ziemi, ale żyje w niebie. To jest dla nas dowód, że i my żyć będziemy. Nawet jak tu umrzemy, ale to nasze ciało odmienione, jak to apostoł Paweł mówi, będzie w niebie. I tam wszyscy się poznamy. Kto za życia? Piotr poznał Mojżesza. Po czym go poznał? Prawda? I Eliasza, nie Eliasza? Jak to? Tak. Eliasza, tak. Tego proroka on znał. Bo Eliasz prorok mówi na wybranych świętych ostatnich dni, kiedy ten Izrael, zanim zapanuje tu tysiącletnie królestwo, prawda? On na tą resztkę tego Izraela wskazuje. Czyli to, co jest odrodzone z ducha, nie z ciała. To są dwa dowody dla nas, jeśli chodzi o to zmartwychwstanie, żeby komuś nawet wykazać, że jest zmartwychwstanie, że po śmierci nie jest to, że wszystko jest, jak to się mówi, kończy się na tej ziemi, nie. Jednak to życie idzie dalej. I to, co najważniejsze, było też potem dla Piotra ważne. Ten jest Syn mój, wybrany. Tego słuchajcie. To widzimy w tym wierszu 35, prawda? Nawet w niemieckim jest napisane głębiej. To jest mój umiłowany Syn, Jego, słuchajcie, umiłowany syn. Nie wybrany, ale umiłowany. Ja myślę, że to słowo umiłowany ma większe znaczenie jak wybrany. Kogoś można wybrać z grupy, ale miłować nie musisz. A jednak słowo Bóg to jest mój umiłowany syn. Dla mnie, jako wierzącego, ma duże znaczenie, większe niż być wybrany. My jesteśmy wybrani, to jest łaska. Ale być umiłowanym to jest coś więcej, prawda? My też jesteśmy przez Pana umiłowani. To jest bez wątpienia. Jana 17 rozdział. Mamy to. No, na to można sobie w domu poczytać, prawda? I co? Potem widzimy, jak tylko Pan z tej z góry szedł, to zaś nowe problemy następują. Ludzie znów mają problemy. Tak, ludzie szli za Panem Jezusem, aby tylko dla swoich korzyści Pana wykorzystać. A jak było ich serce, to wiemy, jak to było w Jeruzalemie. Ukrzyżuj go, ukrzyżuj go. My go nie chcemy, my mamy cesarza. Piłat mówi, waszego króla chcecie ukrzyżować? A widzimy, jak człowiek jest natura. Nasza, moja i wasza, nasza wszystkich. Że my dążymy do swoich korzyści więcej, prawda? I jak mamy korzyść z tego, co my wierzymy, co my czynimy, to wtedy popieramy to. Ale jak zachwieje się ta równowaga tej naszej wiary, tych ludów, bo zobaczą, a on jest na krzyżu, no to jednak nie jest Mesjaszem, nie jest królem. O to ukrzyżuj go. Piłat jeszcze robił takie miłosierdzie, zlitowanie, no właściwie Piłat był przekonany, że jest niewinny, ale jednak go wydał. Jest też odpowiedzialny za to swój wyrok, prawda? Herod Pana Jezusa zlekceważył. Dał mu koronę cierniową i płaszcz purpurowy. I go pobili ci żołnierze tam. Dawali mu też w policzki, prawda? Lekceważyli sobie Pana, naśmiewali się z niego. I to możemy też w Ewangeliach też przeczytać wszystkich. Ale widzimy, że Pan Jezus miał odpoczynek, nie miał. Jak się tym problemem nie zajął, to miał zaś drugi problem. My dla siebie to potrzebujemy mieć spokój, mamy terminy, różne rzeczy, aby mieć, jak to się mówi, wyrównane życie. To ja wiem sam siebie, jak u nas w Niemczech jest. Jak ten termin nie pasuje, to za rok będzie inny termin. Ale nie ma tak, jak u Pana Jezusa zaraz. Pan Jezus jest od razu gotowy. Chodzi o to, żebyśmy zrozumieli, że Pan Jezus jest w każdym czasie do nas. Nawet jak to w myślach go błagamy o pomoc. To Pan już jest. Pan nie odmawia. Pan pomaga. My może ludzie odmówimy, ale Pan nie zostawia tych, którzy są potrzebujący. I ten człowiek, który miał tego syna, no to była potrzeba duża. My musimy to zrozumieć, tego człowieka, że on potrzebował, bo chciał mieć zdrowego syna. Nie jest to tak, że sobie życzymy też, żeby to dziecko było zdrowe, rosło, wychowywało się w Panu. Mamy to życzenie. Oczywiście, jesteśmy za tym. I to jest normalne. I Pan też nie odmawia, Pan pomaga. A jeżeli chodzi o uczniów, no to Pan musiał mu powiedzieć, że jesteś w 41 orodzie niewierzący i przewodny. Jak długo mam być z wami i mam was znosić, przyprowadź tu syna swego. Pan też musiał widzieć w tym sercu tego ojca, skoro on się na tych uczniów powoływał, ale my tu nie wiemy, czy to było 12 apostołów, czy te kilkaset tych innych uczniów, kto inny, kto jeszcze z Jezusem chodził do pewnego czasu. My nie wiemy, ale uczniowie. Jest tu troszeczkę różnica między tym wierszem 10, a tym wierszem 40. Ja tylko tak przypuszczam, że uczniowie, którzy nie byli z Panem, ale nie byli z sercem z Nim związani, z Panem Jezusem. I to potem widzimy. I zdumiewali się wszyscy ludzie nad wielkością Boga. Lecz gdy wszyscy dziwili się temu wszystkiemu, co czynił On, Pan Jezus, rzekł do uczniów swoich. Nakłońcie uszu swoich do tych słów. Syn człowieczy będzie wydany w ręce ludzkie i tak dalej. Lecz oni nie zrozumieli te Jego słowa i ono było zakryte przed nimi, tak, że nie pojęli Go, a bali się Go pytać o znaczeniu tego słowa. Z drugiej strony uczniowie nie rozumieli tego, oni Go jako Syna Człowieczego nie mieli, mieli Go jako Mesjasza, jako tego, który, jak czytamy w ostatnim rozdziale Ewangelii Łukasza, i to trzeba przeczytać w ostatnim, jaki to był powód tego tutaj. To, że Ducha Świętego nie mieli, to jest jedna rzecz, ale druga rzecz, że oni przyjęli, jak to jest w 24 rozdziale podane, to trzeba to 24 rozdział Ewangelii Łukasza, wiersz 21. A myśmy się spodziewali, że on odkupi Izraela, lecz po tym wszystkim już dziś, dzień trzeci i tak dalej, co się stało. Czyli widzimy, co było z Jezusem Nazareńskim, który był, wiersz 19, mężem, prorokiem mocarnym w czynie i w słowie przed Bogiem i wszystkim ludem. To widzimy go, jak go uczniowie oceniali. Nawet ci apostołowie, prawda? Ale w Dziejach Apostolskich wiemy, zmieniło się to. Kiedy Duch wstąpił Święty na, Duch Święty na ziemię, poznali i zrozumieli to słowo. My dzisiaj je też rozumiemy. I dlatego te słowa były przed nimi zakryte, bo oni mieli w myślach, nawet Piotr powiedział Panu Jezusowi w innej Ewangelii, Panie, niech się Tobie to nie stanie. Nie życzę Ci tej śmierci. A Pan Jezus co powiedział, idź precz, szatanie. Szatan stał za Piotrem. Musiał Pan zgromić nie Piotra, tylko szatana, bo szatan próbował te złe słowa, te wątpliwości w serce Piotra wsunąć, prawda? I tu też oni nie rozumieli. Gdybyśmy byli na tym miejscu, w tym czasie byśmy tak samo reagowali po ludzku, byśmy tego nie rozumieli. Tyle dobrego robisz to, a teraz opowiadasz nam, że musi cierpieć i tak. Ty masz ten Izrael odkupić, masz moc na to, jesteś od Boga wybrany i uznany przed ludzi, więc zrób coś, żebyś nie musiał na tym krzyżu iść. I to już też szatan za tym stał, żeby im zamknąć tą, co przyjdzie, prawda? Żeby Panu Jezusowi utrudnić tą drogę do Jerozolimy. Dlatego widzicie, kochani, dlaczego Pan Jezus nie kazał im mówić, dlatego, że wiedział Pan Jezus, jakie przeszkody jeszcze będą na tej drodze, aż do krzyża. I potem jeszcze tylko krótko, to jest też chyba dzisiaj trochę dłużej, ale wybaczcie. Chodzi o to dziecko, prawda? Uczniowie w sercach, tam pisze, w sercach. Między sobą, ale w sercach zastanawiali się. Tak my się często też zastanawiamy. Kto tu jest ten najważniejszy? Kto jest ten, co może być nad nami? A Pan Jezus zna myśli serca. Tak żeśmy śpiewali. Ty znasz głębię naszych serc. Pan Jezus jako Bóg wiedział, co w sercach 12 apostołów się dzieje. I aby temu zapobiec, daje praktyczny przykład. Bierze dziecko, stawia koło tych apostołów, koło siebie, przepraszam, stawia, nie bierze na ręce, jak w Ewangelii 18 rozdziale, ale tym razem stawia na ziemi to dziecko. I można powiedzieć, mówi, no kto tu jest ten największy? No każdy z tych uczniów powie, no ty, Panie, jesteś największy, bo to dziecko jest małe. I Pan Jezus mówi, ale kto mnie przyjmie, jak te dziecię? Prawda? On to Pan Jezus, to widzimy, też ma coś do powiedzenia do nas. Tak, ktokolwiek to dziecko weźmie, przyjmie w moim imieniu, przyjmie mnie także. A kto mnie przyjmie, przyjmie także tego, który mnie posłał. A kto jest ten najmniejszy, jest wśród was przede wszystkim największym. Czyli nie, u Boga nie jest wielkość fizyczna, ale wielkość duchowa. Apostołowie nie byli dojrzali duchowo, żeby te tematy już zanim to królestwo nastąpi, już sobie miejsca, jak to się mówi, na stolicy robić. Kto będzie tym największym. I dla nas jest to taki facet, muszę powiedzieć, jako bracia i siostry, abyśmy my zawsze w sercu mieli to, że nie ja, czyli jakiś brat, który tu służy, nie jest ten największym, ale Pan Jezus. I Jego słowa. Chodzi o to, że my mamy słowa Pana Jezusa do serc wszystkich głosić. My musimy się uniżyć w naszej służbie. Nie możemy podać, że o, my tacy mądrzy jesteśmy. To jest ludzka natura. Ale Boża natura chce pokorę. Chce to, że On chce mówić do serc. Tak, do tego dziecka. Daję przykład praktyczny, bo uczniowie nie rozumieli inaczej. Później duchowo to zrozumiał i Jan, który pisał w swoich listach, i Piotr, i no, apostoł Paweł nie był z Panem Jezusem, ale też pisze w drugim liście do Koryntian o pewnych, prawda, o tych, żebyśmy tą czodę Bożą pasli. Tak, aby ona miała tą dobrą paszę. I Dawid też powiedział w Psalmie 23. Pan jest pasterzem moim. Kto może być naszym pasterzem? Pan. Ja chciałbym, abyśmy te słowa jeszcze raz sobie w domu przeczytali, zastanowili się samemu. To nie idzie tak w ciągu paru minut czy godzinki to wszystko zmieścić. To jest duży temat. Ale ja myślę, że to słowo niech nam wszystkim błogosławi. Niech w naszym życiu codziennym też jest pomocą i takim kierunkiem na Pana, jak mamy w tym naszym życiu być dla Niego świadectwem. Za Jezusem chętnie ja wędruję. Yeah. jedni z tych dróg. On mnie cieszy wśród ciernistych dróg. Z nim chcę w życiu swoim wciąż obcować. On pokarmę mi napoje my. On też raczy w łasce mnie zachować i prowadzić miłosierdziu swym. I prowadzić miłosierdziu swym.